कुल्लमा जब कभी, नज़िजत पक जाएंगी, जुलूदुहुम उनकी खालें, बदलनाहुम बदल कर देंगे हम उनको, जुलूदन खालें, गैरहा इनके अलावा, लियज़ूकू ताकि वो चखें, अलअज़ाबा अजाब को, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, अजीजन जबरदस्त, हकीमन हिकमत वाला, वल्लदीना और वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वामिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती अच्छे, सनुदखिलुहुम अनकरीब हम दाखिल करेंगे उनको, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उनमें, अबदन हमेशा हमेशा, लहुम उनके लिए, फीहा उनमें, अजवाजुन बीवियां हैं, मुतहरतुन पाकीजा, वनुदखिलुहुम और हम दाखिल करेंगे उनको, विल्लन साए में, वलीला घने, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, या अमुरुकुम हुक्म देता है तुमको, अन के तो अद्दू तुम अदा करो, अल अमानाती अमानतों को, इला अहलिहा तरफ उनके अहल के, व इदा और जब, हकम तुम फैसला करो तुम, बैन अन्नास लोगों के दरमियान, अन ये के, तहकुमू तुम फैसला करो, बिलादल साथ इंसाफ के, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, नेम्मा कितनी अच्छी, याइज़ुकुम नसीहत करता है तुमको, बिही साथ उसके, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, समीअन सुनने वाला, बसीरन देखने वाला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर्रसूला और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्री और साहिबे अम्र की, मिनकुम तुम में से, फ इन फिर अगर, तनाजा तुम तनाजा हो जाए तुम में, फी शय इन किसी चीज में, फरुद्दूहू तो फेर दो उसको, इलल्लाही तरफ अल्लाह के, वर रसूली और रसूल के, इन कुंतुम अगर हो तुम, तो मिनूना तुम ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल्योमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, ذالک یہ، خیر بہتر ہے، واحسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے، الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا، الالذین طرف ان لوگوں کے، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا تجھ سے پہلے، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکمو کہ وہ فیصلہ کروائیں، الطاغوتی طرف طاغوت کے، وقد حالانکہ تحقیق، امرو وہ حکم دیے گئے، ایکفرو کہ وہ کفر کریں، بہی ساتھ اس کے، ویریدو اور چاہتا ہے، الشیطانو شیطان، ایدلہم کہ بھٹکا دے ان کو، ضلالم بعیدہ دور کی گمراہی میں، وَإِذَا اور جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو، تعالو آؤ، الامہ طرف اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تم دیکھو گے منافقین کو، يَصُدُّونَ وہ رکتے ہیں، عَنْكَ تجھ سے، صدودا رک جانا، فَكَيْفَ تو کس طرح، اذا جب، اصابتهم پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر، جاؤ کا وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس، یحلفونا قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان نہیں، اردنا ارادہ کیا ہم نے، الا مگر، احسانا احسان کا، وتوفیقا اور باہم موافقت کا، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض تو اعراض برتیں، انہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے ان کو، وَقُلْ لَهُمْ اور کہہ دو ان کے لیے، فِي أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں میں، قَوْلًا بات، بَلِيغًا پہنچنے والی، وَمَا اور نہیں، اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے، مِن رَسُولٍ کوئی رسول، الا مگر، لیطاع تاکہ اطاعت کیا جائے، بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر جاؤ کا آ جائیں تیرے پاس فاستغفروا پھر بخشش مانگیں اللہ سے واستغفر لہم اور بخشش مانگیں ان کے لیے الرسول رسول لوجد اللہ البتہ وہ پاتے اللہ کو توابا توبہ قبول کرنے والا رحیمن رحم کرنے والا فلا پس نہیں وربی کا قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا وہ منصف بنائے آپ کو فیما اس معاملے میں جو شجرا اختلاف ہوا بینہم ان کے درمیان ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس میں سے جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا ویسلموا اور وہ مان لیں تسلیما پوری طرح مان جانا ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا ہم لکھتے علیہم ان پر ان قتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو اخرجوا یا نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو الا مگر قلیلن تھوڑے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو وہ کرتے ما یوعظونا جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بہی ساتھ اس کے لکانا البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے و اشد اور زیادہ شدید تثبیتا ثابت رکھنے میں و اذن اور تب لآتیناہم البتہ ہم دیتے ان کو مل لدنا اپنے پاس سے اجرن عظیما اجر عظیم ولہدیناہم اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراطم مستقیما صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ومن اور جو کوئی یطع اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی والرسولا اور رسول کی فاولائک تو یہی لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعام انعام فرمایا اللہ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقین میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور صالحین میں سے وحسنا اور کتنے اچھے ہیں. اولائکا یہ سب لوگ, رفیقہ دوست, ذالکا یہ, الفضلو فضل ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے, وکفا اور کافی ہے, باللہ اللہ علیمن جاننے والا.